I know you want it, but you're never gonna get it. Tere haath kabhi na aane. Mane na mane koi duniya, ye saari mere ishq ke hai deewane. अब दिल करता है हाले हाले से, मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। ऐसे दर से हमको हो गए सोहर से रे, सूखे दिल पे मेघा बनके तेरी नजरिया बरसे रे। I know you want it but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आने। चल यहाँ से निकल, तुझे सब ला दूंगा, कदमों में तेरे लाके जग रख दूंगा, ख्वाब में कर दूंगा पूरे, न रहेंगे अधूरे, you know I'm gonna love you like that, whatever। हाय रे ऐसे तरसे हमको हो गए सोहर से रे, सूखे दिल पे मेघा बनके तेरी नजरिया बरसे रे। I know you want it but you're never gonna get it, you're never gonna get my body, I know you want it but you're never gonna get it, तेरी हाथ कभी ना दिल करता है हाल हाल से, मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। What's my name? My name is Sheila. Sheila ki Japani. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना my name is Sheila. Ain't nobody got a body like Sheila.